بودی که خاطرم به دل بگری خونه کنم. تو بان شکفتگی که درد او به حقیقت دوای ما. namo namo namo که خواهد